Jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. A może mini Countryman? Kompaktowy SUV. Aha. Kultowy design. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko Ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A wypadek z udziałem prezydenckiej kolumny w Oświęcimiu. Potrącony został 9-letni chłopiec. Obrażenia nie są groźne. W tym serwisie także o trwających w Centrum Dialog rozmowach protestujących pielęgniarek z dyrekcją szpitala w Przemyślu. Uczestniczy w nich również minister zdrowia. Polska złożyła skargę do unijnego trybunału. Chodzi o przepisy zaostrzające zasady wysyłania pracowników do pracy za granicę. Policyjny samochód jadący w kolumnie wiozącej prezydenta Andrzeja Dudę potrącił na pasach 9-letniego chłopca. Do tego wypadku doszło w Oświęcimiu. Dziecku udzielono pomocy na miejscu i przewieziono do szpitala. Z pierwszych informacji wynika, że obrażenia nie są groźne. O tym, co dokładnie się wydarzyło, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Samochód policyjny, który prowadził kolumnę, zatrzymał się na przejściu dla pieszych, ponieważ tam było dwóch chłopców. Jeden przebiegł przez to przejście dla pieszych, drugi stanął. W momencie, w którym wóz policyjny ruszył, ten chłopiec biegł, uderzył w ten samochód policyjny. Wezwaliśmy karetkę, chłopiec został natychmiastowo opatrzony. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chłopiec ma niegroźne stłuczenia nogi i otarcia. Do wypadku miało dojść na skrzyżowaniu ulicy Wyspiańskiego i Słowackiego, niedaleko budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Od kilku godzin w Centrum Dialog w Warszawie trwają rozmowy protestujących pielęgniarek z Przemyśla z dyrekcją szpitala i władzami samorządowymi. Uczestniczy w nich także minister zdrowia. Od miesiąca w szpitalu imienia Świętego Ojca Piotra trwa rotacyjny protest głodowy pielęgniarek. A od dwóch tygodni część osób bierze też L4. Szpital wstrzymał przyjęcia planowe i pracuje jak na ostrym dyżurze. Pielęgniarki chcą podwyżek. Ewa Rygiel z Zakładowej Organizacji Związkowej mówi, że protestujący obniżyli swoje oczekiwania. Przy negocjacjach z panem dyrektorem zeszliśmy na 1050 i w tym roku miała być 500 zł, na drugi rok miało być 550 zł. Ale Urząd Marszałkowski zabronił panu dyrektorowi to podpisać i teraz proponują jeszcze mniej, bo 400 zł, a resztę pieniądze to są wirtualne, zależne od sytuacji finansowej szpitala. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powtarza, że nie jest stroną w konflikcie, ale chce wspierać strony w wypracowaniu kompromisu. Nie chcę komentować i oceniać obu stron, dlatego zaprosiłem do rozmów w mojej obecności. Chciałbym, żeby to obie strony w rozmowie normalnej, takiej jak w domu, się rozmawia przy stole, w końcu doprowadziły do pewnej zgody i jakiegoś porozumienia. Pielęgniarki są w Warszawie od południa. Wtedy chciały wejść do Sejmu, ale nie zostały wpuszczone, jak tłumaczono, ze względów organizacyjnych. Po południu rozpoczęły się rozmowy w Centrum Dialog. Naruszono prawa uczniów i rodziców. To wnioski po kontroli warszawskiego kuratorium oświaty w szkole podstawowej numer 6 w Ostrołęce. Wizytatorzy pojawili się po tym, jak dzieciom rozdano ankiety, w których imiennie pytano o picie alkoholu przez rodziców, zasiłki, kary cielesne czy ilość jedzonych posiłków. O szczegółach Iwona Rodziewicz. Taka ankieta w ogóle nie powinna mieć miejsca, mówi rzecznik kuratorium oświaty w Warszawie Andrzej Kulmatycki. Naruszono według nas prawa ucznia, prawa do prywatności ucznia, prawa rodziców do prywatności. Przypomnijmy, imienne ankiety rozdano we wrześniu uczniom klas 4-8. Poskarżyli się na nie rodzice. Dyrektorka szkoły Dorota Kupis tłumaczyła wtedy, że o niczym nie wiedziała, bo była na urlopie. Została ona utworzona przez bardzo nieliczną grupę nauczycieli, którzy to nie przekazali dokumentu do autoryzacji dyrekcji szkoły. Tłumaczenia nie pomogły. Dyrektora szkoły kuratorium oceniło krytycznie. Niewykluczone, że sprawa trafi do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy wojewodzie mazowieckim. Kary dyscyplinarne to nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, a nawet wydalenie z zawodu. A dyrektor szkoły nie chciała rozmawiać z dziennikarzami na temat ankiety. Władze w Warszawie złożyły skargę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości na przepisy zaostrzające zasady wysyłania pracowników do pracy za granicę. Znowelizowaną przed kilkoma miesiącami unijną dyrektywę zaskarżył także Budapeszt. A Polska i Węgry to dwa kraje, które na ostatnim etapie pracy nad przepisami głosowały przeciwko. Argumentowały, że nowe zasady oznaczają większe koszty i większą biurokrację. Tematem zajmuje się Beata Płomecka.

Rób zakupy z kartą Payback w Kauflandzie i na stacjach BP i weź udział w odjazdowej loterii. Do wygrania bony na zakupy w sklepach Kaufland oraz na paliwo na stacjach BP. Więcej na payback.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Dzisiaj Trójka była w Grudziądzu. A ja sądzę, że Grudziądz zasługuje nawet na metro, a jeżeli nie, to chociaż na pół metra. Bo linie tramwajowe wciąż są i to dwie. I jeszcze jedno wspomnienie z Grudziądza. Proszę przypomnieć słuchaczom, że w Grudziądzu mieliśmy również zakład, który zaopatrywał wszystkich młodych piłkarzy w tak zwane trampkokorki. I działał przy tym zakładzie klub sportowy Stanier Grudziądz, którego niestety nie ma. Pozdrowienia dla wszystkich, dla których Grudziądz coś znaczy. Wszystkiego dobrego. Nosiło się, nosiło. Bardzo dziękujemy, także pozdrawiamy. W programie trzecim to taki moment, kiedy czas najwyższy na naszą płytę tygodnia. Manam i goście. John Porter i Manam już teraz. Nagranie koncertowe, jak Państwo słyszą, tylko tango. 71335. Mamy dwa egzemplarze tej płyty w treści. Imię, nazwisko i adres do korespondencji. Panami goście, płyty rozdane, pani Weronika Schojnic, pan Marek Suwałk, serdecznie gratulujemy, ale ja wciąż mam dla państwa zaproszenia, gdyby państwo zechcieli wziąć udział w nagraniu kolejnego odcinka naszej nowej audycji. Start nagranie to w najbliższy poniedziałek. Proszę zadzwonić do Helen 2273. Przypominam, audycja zadebiutuje na naszej antenie w najbliższy piątek 22.05, a w poniedziałek nagrywamy kolejny odcinek. Gdyby państwo chcieli spotkać się z jurorami, na przykład Ania Rusowicz, Ten Typ Mes, Wojtek Mazolewski, Hirek Wrona na przykład. Proszę zadzwonić. 2273, mamy garść zaproszeń. A teraz już panowie, Mariusz Cieślik, Robert Motyka, Kabaret Para Nienormalni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam jesiennie wszystkich. To zaczynamy. 3 po 3. Pan ma dobry humor, panie Robercie. A to źle czy dobrze? Bo pan nie mieszka w gminie Daszyn. To proszę pana, w Łódzkiem, ale wiem, kto mieszka. Mieszka tam Zbigniew W., wójt gminy. Ale kiedyś miał jakieś pełne nazwisko, niestety tego pełnego nie znamy. Został oskarżony, uwaga, o 92 przestępstwa. To wszystko jeszcze, powiedziałbym, mieści się No, w ramach przyzwoitości, pojętej normie przestępczej. No, można by było pana Zbigniewa W. określić mianem łobuza i nic by tu jakby nie było nadzwyczajne, gdyby nie to, że wójt zamierza po raz drugi ubiegać się o reelekcję. Reelekcję. Tak. Trudne słowo. Bardzo. Prawie jak parani normalni. Przebywa teraz w areszcie i będzie kandydował po raz kolejny i będą na wolności go promować jego przyjaciele. Ja się zastanawiam, jak ta kampania będzie wyglądała wyborcza. Tak sobie myślę, że no, można by takie nowum wprowadzić, na przykład wszyscy kandydaci mają takie normalne zdjęcia, a na przykład kandydat W mógłby mieć takie zdjęcie przez kraty. Ja myślę, że on w związku z tym, że jest w areszcie, ma dużo czasu na to, żeby ten program jakoś bardzo tak konkretnie ułożyć, żeby on był wiarygodny. Bo jeszcze powiedzmy, o co on jest oskarżony, bo tego nie powiedzieliśmy. Otóż on jest oskarżony o bardzo poważne przestępstwa. To, krótko mówiąc, o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli normalną gangsterkę. Jest duże prawdopodobieństwo również, że był kierownikiem całego zamieszania, więc proszę pana, naprawdę jest to dosyć poważna sprawa. 92 Ale to jeżeli był kierownikiem, to oznacza, że ma zdolności kierownicze, czyli na wójta też mógłby się w tym sensie nadać, gdyby był uczciwy. Tak, oczywiście. Tak. I jakie może on mieć cechy w związku z tym, że 92 przestępstwa, że kierował grupą przestępczą, czyli ma cechy przywódcze, to na pewno. Jest skuteczny stuprocentowo, bo jest podejrzany o zagarnięcie grubych milionów. Wobec tego wie, co znaczy prawdziwa kasa. Czyli siła argumentu. Mógłby być gospodarny jako wójt. Tak. No i teraz pytanie. Głosować czy nie głosować? Czy osoba, która no nie ma jeszcze skazującego wyroku? Bo... No przecież jest mnóstwo fałszywych oskarżeń. Może te 92 przestępstwa popełnił ktoś inny. No tak. Przecież wszyscy ludzie, którzy są w aresztach i więzieniach, mówią, że są niewinni. A ja się dokopałem, proszę pana, jeszcze bardziej, głębiej, jeśli chodzi o dokumentację dotyczącą pana Zbigniewa W. I okazało się, że to nie jest jego pierwszy wyskok, bo w 2013 roku był oskarżony o nielegalne polowanie na dziki. Na przykład. Ja widziałem samych swoich i tam też było nielegalne polowanie na dziki. Bohater pomalował świnię na czarno i ona udawała dzika. Ale tak mówiąc zupełnie serio, no jaki on mógłby mieć program? Ja myślę, że pierwszy postulat: otwieramy wszystkie areszty w gminie. No to na pewno wygra. No i mamy aferę tornistrową w Warszawie. Tak, u nas w Warszawie. Nie w Łodzi tym razem, a nie w okolicy Łodzi. Chodzi konkretnie nawet o Bemowo. Tak, no ja tam rzadko bywam, bo to nie z tej strony, ale no, ludzi tam dużo mieszka. Jest dużo szkół, bo tam budują się nowe osiedla. I jedną z tych szkół postanowiła odwiedzić pani minister Anna Zalewska, minister edukacji. Nie ma pani minister ostatnio dobrej prasy, zresztą chyba nigdy nie miała. Ale ja muszę powiedzieć, proszę pana, że ja jestem fanem uśmiechu pani Zalewskiej, ponieważ może równać się ten uśmiech z uśmiechem Jimmy'ego Carey'a w Masce. Że jest taki... Taki bardzo szeroki, zawsze szeroki? Optymistyczny, tak. Dobrze, no to już jeden plus ma u nas pani Anna Zalewska, ale no nie ma teraz plusów u rodziców, jak się okazuje, bo wywiązała się straszliwa awantura w mediach społecznościowych i w mediach po prostu, związana z tym, że był na początku tygodnia Dzień Ważenia Tornistrów. Tak. Obaj mamy dzieci, zdaje się, w wieku szkolnym, więc wiemy, co to jest za no, męka, chyba należałoby powiedzieć. Nie wiem, czy pan zaglądał kiedyś do tornistra, albo przynajmniej próbował go podnieść. Ja ważyłem ostatnio. Ja wolę nie wiedzieć, co moje dzieci noszą w tornistrze, to mówiąc szczerze. 17-18 kg waży taka teczuszka, na przykład. Tak, to wiem, bo noszę. To wiem. Ale i teraz jest taka sprawa, że pani minister przyjechała ważyć tornisty. Taka była piękna społeczna akcja, żeby pokazać, że jest lepiej w tej dziedzinie, chyba jak rozumiem. Że są lżejsze. Natomiast pojawiła się również informacja, żeby tego dnia dzieci do szkoły podręczników nie zabierały. Czyli, że chodzi o to, żeby jednak były lżejsze niż w rzeczywistości, kiedy pani minister nie odwiedza szkoły. Znaczy, to ciekawe, nie było nic na temat obuwia na zmianę, że też nie należy brać, ani śniadania drugiego, ani napojów, więc dotyczyło to tylko książek, więc powiedzmy, że normalnie ten tornister waży 2-3 razy więcej, tylko 2-3 razy więcej, a i tak okazuje się ważył 6 kilo. No tak, ale idąc tropem, że waży 17 kg i że tych książek przybywa stale i te tornistry za chwilę będą zamieniane na jakieś walizeczki takie... Neseserki z kółeczkami, żeby te dzieci mogły sobie jakoś radzić. Wymyśliłem, w zasadzie to jest delikatna podpowiedź, aby może przepchnąć jakąś taką ustawę, która by mówiła o tym, że do każdego tornistra jest wydobywane wydelegowany jakiś osiłek, który będzie te tornistry za dzieci nosił. Niestety w Polsce nie ma teraz bezrobocia, ale gdyby byli bezrobotni, to akurat byłoby dla nich zajęcie. Mogliby nosić te tornistry. Już pani minister w ogóle już nie musiałaby wtedy przyjeżdżać z wizytacją, żeby ważyć tornistry. A coś jest takiego dziwnego we władzy, że jak władza się gdzieś pojawia, to wszyscy chcą malować trawę na zielono, nie wiem. Wszyscy chcą być ładniejsi niż są, mieć lżejsze tornistry niż normalnie. Ja nie wiem, na czym to polega. Jak pan myśli, na czym to polega? Myślę, że to są jakieś takie zaszłości jeszcze z poprzedniego ustroju. Mamy to gdzieś tak mocno zakorzenione, że trawa musi być zielona, wszystko musi być, lamperia musi być pomalowana równiutko. Ale przecież pani minister tak samo szeroko uśmiechnęłaby się, gdyby tornister ważył 18 kg. To jest taki temat, który słuchacze Trójki bardzo lubią. Nie śmiem proponować konkursu z tego powodu, że w zasadzie sprawa jest dość poważna, bo z okazji stulecia niepodległości, odzyskania przez Polskę niepodległości, przewozy regionalne, Polregio, ogłosiły konkurs na patronów pociągów. No i oni mają taką propozycję, żeby każde województwo głosowało na bohaterów swoich regionów. No mówiąc szczerze, oczywiście fajnie, no jakiś bohater, gdyby został upamiętniony, nie wiem, na Śląsku Korfanty, nie wiem, ksiądz Skorupka w Warszawie, to są tacy powiedzmy, czy na Mazowszu, regionalni bohaterowie. Natomiast jak ja słyszę o konkursie na nazwy pociągów, to jednak mam zupełnie inne skojarzenia. Ja też myślę, że chyba nie ma sensu iść tropem, że jakaś znana osoba, z którą, która się dobrze nam kojarzy historycznie, która no jest gdzieś wpisana w kartach historii, nazywać pociąg jej imieniem, pociąg, który się notorycznie na przykład spóźnia, prawda? Właśnie, to jest ten problem. Spóźnia się trochę niedomyty i tak trochę mogłoby być, nie wiem, no temu osobnikowi, którego no, przykro, gdyby to widział na własne oczy. No, tak. Przecież nie można wykluczyć, że widzi. No, jest jakieś ale życie duchowe, istnieje jakieś. Proszę pana, ale gdybyśmy lżej nieco potraktowali ten temat. Ja muszę to powiedzieć, bo jakbym chciał nazwać jeden, chociaż jakiś jeden pociąg spóźnialski. Tak by mi się to podobało. No ale to idąc tym tropem, to może być na przykład przepełniony. Przepełniony, bo one są zwykle przepełnione. Albo bez klimy. Czy bez klimy odjeżdża z drugiego peronu? Bez klimy to jest żadne wydarzenie. Każdy jest bez klimy poza Pendolino. O, proszę pana, pan chyba dawno nie jechał. Bywają takie z klimą. Naprawdę? A jak jest nie włączona, to trzeba po prostu dopytać, gdzie jest ten guziczek odpowiedni z ręką na sercu, bo tak jechałem ostatnio i się okazało, że była klima, tylko trzeba było zapytać. To jeszcze może być bez klimy i bez guziczka. Ważne, żeby był wars. 3x3. To ja tylko sprostuję, bo tu Robert Motyka powiedział, że w regionalnych pociągach jest wars. Nie ma. A, szkoda. Za ścianą wars wita was. Dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam, dziękuję. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, para nienormalni, bardzo dziękuję panowie. W programie Trzecim Polskiego Radia 18.22 jeszcze wciąż są, gdyby państwo mieli ochotę, zaproszenia na najbliższy poniedziałek, no ale po kolei, to w piątek, to już jutro na antenie Trójki po 22, no 22.05 mniej więcej, inauguracyjny odcinek audycji Start na granie. To jest taki pionierski na polskim rynku konkurs z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą w tym programie jest kontrakt, sesja nagrania i wydanie płyty przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Równocześnie ten pierwszy odcinek eliminacji będzie można zobaczyć, obejrzeć w wersji wideo na portalu polskieradio.pl. Proszę się zameldować jutro 22.05. Ale gdyby państwo mieli ochotę uczestniczyć w nagraniu kolejnego odcinka, bo to już w najbliższy poniedziałek, a w jury m.in. Ania Rusowicz, Wojtek Mazalewski, Ten Typ Mes, Hirek Wrona i nie tylko, to proszę dzwonić. Helen ma dla państwa zaproszenia na nagranie kolejnego odcinka. To w poniedziałek 2273. Proszę dzwonić. Myśliwiecka 357. Czekamy na państwa telefony. Laocze, już teraz. Sen a la tren. 18.23. Sen w krainie w dotkliwej dolinie. Sen w kraju prowincji raju. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. W kajdany i zapomnieć. W kajdany zakuć, zdać, zapomnieć. Zapomnieć. Śpiącą spuszczam głowę. Śpiąc

Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 18.30. W studiu Artur Ewertowski. Ze szpitala wyszedł już 10-latek potrącony przez policyjny radiowóz eskortujący kolumnę prezydenta w Oświęcimiu. Takie informacje nieoficjalnie podaje Polska Agencja Prasowa. Dziecko miało niegroźnie stłuczoną nogę i otarcia. Jak powiedział rzecznik prezydenta, dziecko wbiegło na samochód policyjny. Kolumna prezydenta od razu została zatrzymana, a chłopcu pomocy udzielili lekarze z jadącej w konwoju karetki. Później dziecko zabrano do szpitala. ZUS kończy przygotowania do wprowadzenia nowych przepisów związanych z elektroniczną dokumentacją pracowniczą. Zaczną one obowiązywać od nowego roku. Przepisy przewidują skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Będzie też możliwość prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Pojawi się również domyślne przekazywanie pensji na konto pracownika. Kończymy przygotowywanie m.in. poradników. Będzie dostosowany program płatnik, przez który będzie się wprowadzało odpowiednie dane, zapewniała prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Rosja musi być pociągnięta do odpowiedzialności za próby włamania się na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, tak mówił w Brukseli minister obrony USA James Mattis. Jak dodał, dostępnych jest wiele opcji. Ministerstwo Obrony Holandii podało, że służbom wywiadowczym udało się zapobiec cybernetycznemu atakowi ze strony Rosji na serwery Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. W związku z tym z kraju wydalono 4 rosyjskich agentów podejrzanych o udział w tej akcji. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane, w północnej połowie kraju okresami również duże, na Pomorzu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie kraju, tylko nad morzem cieplej do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Już prawie 18.32 w studiu Wiktor Legowicz i jego gość. Jestem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. A w Brukseli Beata Płomecka, a w Warszawie Paweł Satalecki, ekonomista. Witam Państwa. Witam. Dzień dobry. Panie Pawle, taki zadowolony był Pan, gdy powiedziałem, że rozstrzygnięto problem podatku VAT na audiobooki, które Pan podobno uwielbia. Uwielbiam w ogóle wszystkie cyfrowe media, w tym audiobooki. Myślę, że nie tylko ja będę, czy jestem zadowolony z tego faktu, bo sprzedaż mediów cyfrowych, audiobooków, e-booków, czy wydawnictw gazet w internecie rośnie bardzo szybko. Ale powiedzmy, co się zmieniło? No, zmieniła się właściwie Unia Europejska pozwoliła krajom członkowskim nie stosować zwykłej stawki VAT, czyli na przykład 23%, tylko stawki obniżone. Więc każdy kraj będzie miał teraz prawo zastosować takie obniżone stawki i Polska już zapowiedziała, że w 2019 roku taki obniżony VAT zastosuje. Jest to bardzo ważna i właściwie spodziewana zmiana, bo i Polska, i Francja lobbowały za tym już od 2015 roku, bo rzeczywiście w dobie cyfrowej gospodarki, no, musimy iść w tę stronę właśnie. Czekaliśmy na to, Beato. Oj tak, długa batalia zakończona sukcesem. Ja pamiętam, że sprawą interesowałam się już wiele lat temu. Rzeczywiście to nabrało miejsca w 2015. Pamiętam, jak mówiliśmy nieraz o tym. Nieraz u nas w programie, też z Marcinem Łukawskim w porannych audycjach. Tak. I pamiętam, że pesymiści mówili, że nie ma możliwości, żeby była zgoda na ten zredukowany VAT, bo po pierwsze ta decyzja wymaga jednomyślności wszystkich krajów i jeżeli zacznie się rozmowy o zredukowanym VAT-cie na książki, no to jest jak otwieranie puszki Pandory, bo zacznie się koncert życzeń i żądanie niższego VAT-u także z innych krajów, w innych dziedzinach. Sama pamiętam, jak uganiałam się po Parlamencie Europejskim za komisarzem do spraw gospodarczych Pierre Moscovicim, którego pytałam, czy Komisja Europejska mimo wszystko w związku z presją państw członkowskich, bo to była właśnie Polska, Francja, to były też, jeżeli ja dobrze pamiętam, Niemcy i Włochy, to byli wtedy ministrowie kultury tych czterech krajów, pisali do komisji, czy się zdecyduje, to pamiętam, że wtedy Pierre Moscovici mówił mi, że nie, bo w dalszym ciągu stanowisko komisji jest takie, że e-książki to, czy książki elektroniczne to nie są towary, ale to są są usługi świadczone drogą elektroniczną, a skoro tak, no to muszą być objęte podstawową stawką podatku VAT. Ja pamiętam, że nawet sprawa dotarła do Trybunału Sprawiedliwości, tam to rozstrzygano, aż w końcu rzeczywiście przyznano rację krajom. W końcu jest. Jest, aczkolwiek nie ma przymusu, tak jak słusznie pan zauważył, nie ma przymusu, jest dowolność, to znaczy kraje, które zechcą, będą mogły to zrobić, te rządy same zdecydują, czy obniżyć, czy nie. Miejmy nadzieję, że u nas zechcą. I że taka będzie decyzja. Tak z tych zapowiedzi wynika, że tak. Ja nie wiem, jak będzie z gazetami elektronicznymi, bo z tym był kłopot, bo w niektóre portale gazet proponują jeszcze, zamieszczają też pliki wideo, pliki audio i to już nie zawsze, nie wszystkim się podobało. Nie, Polska, pamiętam jeszcze też kilka lat temu, że raczej stawiała na książki elektroniczne, aniżeli gazety elektroniczne, ale jeśli chodzi o same te książki, to wydaje mi się, że te ceny będą teraz niższe, bo rząd zdecyduje się rzeczywiście na zredukowany VAT. W ubiegłym tygodniu Euronet i Program Trzeci zorganizowali Tydzień Europejski. Gazociąg Nord Stream i jego przydatność dla Europy to jeden z ważniejszych tematów, z jakimi do świadomości europejskiej polityki i biznesu stara się przebić rosyjska propaganda. Między innymi o jej skuteczności w tej sprawie rozmawiali goście zaproszeni przez Ernesta Zozunia do europejskiej debaty. Газопровод «Северный поток» не самый желанный в Европе. Газоцюнг Nord Stream 2 не jest najlepiej postrzeganą inwestycją w Europie, mówi propagandowy film organizacji Polit Russia. Tak samo niezbyt przychylnie patrzy się na gazociąg Nord Stream 2. Dalej mówi owa reklamówka i tylko z tymi dwoma stwierdzeniami z niej można się zgodzić, bo później zaczyna się już propaganda tłumacząca, że Europa innego wyjścia nie ma i propaganda ta przebija się. Nie ma czegoś takiego, że Unia Europejska przeciwstawia się Rosji w jej polityce. Mówił podczas debaty zorganizowanej przez Program Trzeci i Euronet Plus europoseł Marek Jurek z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Zbudowano jeden gazociąg bałtycki, który blokuje pozycję Świnoujścia jako portu morskiego, izoluje państwa bałtyckie, Polskę. Już się buduje drugi gazociąg bałtycki, który ma izolować Ukrainę i jedynym mocarstwem, które broni naszego regionu, są Stany Zjednoczone, które mówi o tym, że w stosunku dobrze sprzedawać gaz po prostu. Odpowiadał mu Janusz Zemke z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ja bym nie chciał, żeby Polska była traktowana na świecie i w Europie jako ten taran, którym się będzie waliło w Rosji, bo my też powinniśmy układać sobie tutaj, na ile się da, interesy poprawnie. Mm-hmm. Oczywiście pilnując wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem i niezależnością Polski, bo to też będzie w Europie zmieniało. Ta taka polityka wiecznych sankcji i ciągłej izolacji Rosji, w moim przekonaniu, zacznie się niestety w najbliższym czasie kruszyć. Nie możemy podchodzić do tego na takiej zasadzie, że musimy zawsze być czymś klientem. Dodawał w dyskusji Karol Karski z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Możemy też tworzyć własną politykę, możemy także organizować państwa Europy Środkowo-Wschodniej, nie w kontrze do kogokolwiek, a po to, żeby lepiej współpracować. Dziś to najkrótsza, najbardziej ekonomiczna i najbardziej ekologiczna droga dostaw rosyjskiego gazu dla klientów z Unii Europejskiej. Tak o gazociągu Nord Stream 2 mówi szef Gazpromu Aleksiej Miller. I być może ekonomicznie to bardzo opłacalna dla Europy byłaby inwestycja, gdyby partner miał w tym interes tylko ekonomiczny. Przypomnę, debata odbyła się w ramach projektu Tydzień Europejski, organizowanego przez Euronet Plus i Program Trzeci Polskiego Radia. Beato, brałaś udział w tym, prawda? Tak, przysłuchiwałam się tej debacie. Rzeczywiście padały tutaj argumenty dotyczące Nord Stream 2 w kontekście gospodarczym i politycznym. To akurat cała debata dotyczyła dezinformacji i kampanii i fake newsów, natomiast akurat w przypadku Nord Stream to był trafny temat, ponieważ ja pamiętam przed wieloma laty zmasowany taki lobbying, ale też taki czarny PR, jeśli chodzi o działania Europy Środkowo-Wschodniej, uniezależnienia się od Rosji. Pamiętam wtedy, że promowano jeszcze pierwszą nitkę gazociągu północnego, ileż to lat temu było. Później to był South Stream, czyli południowy korytarz, który ostatecznie upadł, bo Unia uderzyła pięścią w stół i jednak zażądała przestrzegania unijnych przepisów. Natomiast no, przy drugiej nitce gazociągu północnego, czyli przy Nord Stream 2, już tak łatwo nie jest. No i jest wspomniana była podczas tej debaty ta nowelizacja dyrektywy gazowej. Ja tylko przypomnę, że tutaj chodzi o zmianę zapisów w tej dyrektywie, które tak, żeby gwarantowały, żeby wszystkie gazociągi, te, także te importowe i ich części morskie na terytorium Unii były objęte unijnym pakietem energetycznym. Ta sprawa ma ciąg dalszy, ponieważ mamy rozmowy kanclerza Austrii z prezydentem Rosji i przyznaję szczerze, że jestem zadziwiona, bo Sebastian Kurz wprawdzie powiedział, że kraje, które uczestniczą w projekcie, są jak najbardziej zainteresowane, żeby go dokończyć. No, Austria uczestniczy, bo przecież austriacka firma jest zaangażowana w budowę Nord Stream 2, no ale jednak Austria jest teraz krajem, który przewodniczy pracom Unii. Nie powinien się kanclerz Austrii wypowiadać na ten temat, jeżeli to Austria teraz powinna prowadzić pracę nad nowelizacją dyrektywy gazowej. Skądinąd ja wiem, to są moje informacje z ubiegłego tygodnia, że Austria próbuje opóźnić te prace i teraz już wszyscy wiążą nadzieję z Rumunią, aczkolwiek w momencie, kiedy ja się to dowiaduję nieoficjalnie, kiedy to jest za zamkniętymi drzwiami, no dobrze, no tak się dzieje, my o tym informujemy, ale w momencie, kiedy kanclerz Austrii wychodzi i mówi, że wszystkie kraje jak najbardziej popierają Nord Stream 2, no nie współgra to z wizerunkiem kraju, który powinien być takim honest brokerem. Krótko, Paweł Satalecki. No, widać po tej sytuacji, że Rosjanie są mistrzami badania pewnej elastyczności innych krajów co do sprzeciwu do pewnej decyzji. To widzieliśmy przy Ukrainie i to widać przy Nord Stream 2. Ja przypomnę, że pierwsze rury zostały już położone w maju właśnie do tego projektu. Teraz aczkolwiek, panie Pawle, jeszcze trwają zabiegi tutaj. Mimo wszystko ci przeciwnicy Nord Streamu nie składają broni. Jeszcze mają nadzieję, że ta dyrektywa gazowa mimo wszystko utrudni powstanie tej drugiej. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd zaczniemy od artykułów poświęconych budżetowi Włoch. Kilka europejskich tytułów, w tym szwajcarski Neue Zürcher Zeitung, francuskie Le Figaro i włoska La Stampa piszą o czarnych chmurach, które gromadzą się nad włoskimi finansami publicznymi. Tamtejszy rząd chce dodać 27 miliardów euro do długu publicznego, aby sfinansować m.in. świadczenia dla ubogich i system wcześniejszych emerytur. Europejski komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici nazwał włoskie plany zadłużenia wybuchowymi. Komentatorzy również ostrzegają przed konsekwencjami, które mogą wstrząsnąć całą Unią Europejską. Szwajcarski Neue Zürcher Zeitung twierdzi, że włoski rząd chce podsycać kryzys w strefie euro, tak by w białych rękawiczkach z tej strefy później zrezygnować. Tymczasem La Stampa pisze wprost: ostatnia nadzieja w prezydencie, który może odrzucić ten projekt budżetu. Prezydent cieszy się sporym społecznym zaufaniem i mógłby wytłumaczyć Włochom konieczność zaciskania pasa w obecnych okolicznościach. A teraz przenosimy się do Paryża, gdzie właśnie zaczęły się targi motoryzacyjne. Brytyjski Guardian donosi, że Brexit źle odbije się na produkcji samochodów w Wielkiej Brytanii. Między innymi Toyota podczas tych targów zapowiedziała, że po twardym wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zatrzyma swoją fabrykę. Podobne obawy wyraża zarząd BMW, które na Wyspach produkuje samochody Mini. Optymistami nie są też szefowie Jaguara, Land Rovera, Peugeota i Daimlera. Tymczasem Johan van Zyl, dyrektor generalny Toyota Europe, powiedział, że firma musiałaby czasowo zamknąć zakład w Derbyshire, który zatrudnia 2600 osób, a jego dalsza przyszłość też byłaby niepewna. A na koniec zaglądamy do hiszpańskiego El Mundo. Tam artykuł o piractwie internetowym, które wciąż ma się dobrze. Piractwo rośnie w siłę i winę za to ponoszą Netflix i HBO, brzmi tytuł. Jak twierdzi El Mundo, duża liczba platform internetowych i ich polityka wyłączności utrudnia życie użytkownikom. Dlatego też serwisy torrentowe wciąż zyskują na popularności i po latach posuchy wracają do gry. To efekt boomu platform wideo takich jak Netflix, HBO i Amazon Prime oraz ich oferty. Z jednej strony to dobrze, że te serwisy zapewniają bogaty wybór, ale z drugiej powodują też przez to wzrost kosztów subskrypcji i utrudniają znalezienie w rozsądnej cenie to, czego klient poszukuje, pisze gazeta. El Mundo przywołuje tu najnowszy raport Global Internet Phenomena przygotowany przez Sanwin, który opisuje obecne trendy i sposoby dystrybucji ruchu w internecie. Opracowanie wskazuje, że swój renesans przeżywa przeżywa m.in. BitTorrent. Serwis kwitnie i po kilku latach spadków znów stał się jednym z popularniejszych narzędzi udostępniania treści chronionych prawem autorskim. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Panie Pawle, ma pan starego diesla? Na szczęście nie mam. To bardzo dobrze, bo starym dieslem już by pan do Brukseli nie wjechał. Albo wjechałbym i dostał 3,5 tysiąca euro mandatu, bo takie sankcje zapowiedziano za wjazd. Uważam, że bardzo słusznie i ten trend widać w całej Europie, nie tylko w Brukseli, ale przede wszystkim w Niemczech, gdzie trochę inaczej też się podchodzi do tego problemu, bo tam oferuje się albo dopłaty do zakupu nowych samochodów, przynajmniej takie są negocjacje z największymi koncernami, bądź wymianę katalizatorów. Przypomnijmy, czym jest stary diesel. Mówimy o normie Euro 0 Euro, bądź Euro 1. To są naprawdę stare samochody. Uważam, że decyzja jest jak najbardziej słuszna. Tym bardziej, że żyjemy w świecie elektrycznych rowerów, hulajnóg, samochodów. Beato, ty też nie masz starego diesla. Nie, nie mam starego diesla. To mówimy o większości ponad 20-letnie samochody, prawda? To są te ze starymi silnikami diesla i rzeczywiście no, strefa niskich emisji w Brukseli obowiązuje już od nowego roku, ale jeszcze do 1 października był czas na dostosowanie się do przepisów i nie było kar finansowych i od 1 października te kary już są. Zresztą Bruksela jest kolejnym miastem, który wprowadza i strefę niskiej emisji i też kary finansowe. Wcześniej to zrobiła Antwerpia, myśli o tym Gandawa, ale co ciekawe w Antwerpii, taka ciekawostka, akurat już są, jest lista ukaranych za złamanie zakazu wjazdu dla starych samochodów z silnikiem diesla i na liście ukaranych jest belgijska policja. To znaczy policja, oddział w Antwerpii już też wysłał zalecenie do swoich policjantów, żeby funkcjonariusze możliwie szybko wymieniali samochody diesla na nowsze, a jednocześnie próbuje wynegocjować wyjątki dla tych swoich 60 samochodów z władzami. Powiedzmy, nas to też czeka. Kary dla właścicieli ze starymi samochodami. Ja nie wiem, jak jest. Ja nie wiem, ja jak mówię jest o przepisach w Polsce. Nie mam pojęcia, jakie są przepisy, czy rzeczywiście. Natomiast no, w Belgii to jest taki trend, który obejmuje kolejne miasta. U nas jeszcze takich zakazów oczywiście nie ma, natomiast trend, tak jak powiedziałem, jest to oczywisty. To wszystko zmierza ku temu. Tak. Coraz więcej mamy firm, które wypożyczają samochody, mamy samochody elektryczne, dopłaty do samochodów elektrycznych, więc myślę, że to jest naturalny kierunek. Bardzo mało czasu nam zostało, ale musimy powiedzieć parę zdań przynajmniej o Grecji, bo dawno nie mówiliśmy o tym kraju. Zaczęła wychodzić Grecja na prostą, tylko niestety teraz w ostatnich dniach te wielkie zniszczenia wyrządzone przez cyklon no trochę zmieniły sytuację, Beato, prawda? No tak, biednemu wiatr w oczy. No, rzeczywiście, no tak. Ledwie się Grecja upora, wyszła z tego monitoringu, wychodzi na prostą gospodarczo i teraz znowu problem. Oprócz tego jeszcze są problemy migracyjne, ta presja migracyjna, no nie ma szczęścia. Grecja, aczkolwiek pomoc tutaj była jednak solidarna dla Grecji, która zmagała się z tymi problemami, więc no i to były bardzo zdjęcia. Duża pomoc. No. Tak, i pomoc finansowa i zdjęcia satelitarne, więc mogły liczyć władze w Atenach rzeczywiście na solidarność państw członkowskich. Paweł Sadalecki. Myślę, że te kataklizmy, które się teraz pojawiły, nie wpłyną na prognozy PKB Grecji, które mówią o ponad 2% wzroście w kolejnych 2 latach i Grecja jest świetnym przykładem solidarności europejskiej i tego, jak zaciśnianie pasa może wyjść na dobre. A była sytuacja bardzo trudna, pamiętamy. Oczywiście, mówiliśmy o bezrobociu 28%. W tamtym kraju PKB spadł o połowę, więc to, co dzisiaj widzimy w Grecji, jest naprawdę fajnym przykładem i jeżdżąc tam jako turyści na wakacje, oczywiście jak już skończą się wszystkie kataklizmy, tylko będziemy w tym pomagać. To na pewno. Tak, ja pamiętam, jak mówiliśmy przecież o Grexicie w pewnym momencie, a skończyło tak się na Brexit. Rzeczywiście. Tak. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Czy myślę, wrócę niebawem. Piękne miejsce i stan, piękne miejsce i stan. Tak lubię marzyć o nim. Choć dawno nie byłam tam, choć dawno nie byłam tam. Myślę, wrócę niebawem. Program trzeci Polskiego Radia, The Dumplings w Trójce, 8 minut do 19. Zapraszamy do Trójki. Ukraińskie władze wydaliły węgierskiego konsula pracującego na Zakarpaciu. Oskarżono go o bezprawne wydawanie paszportów obywatelom Ukrainy pochodzenia węgierskiego. To najnowszy incydent, bo stosunki ukraińsko-węgierskie zaostrzyły się już w 2017 roku, gdy parlament w Kijowie przyjął nową ustawę oświatową. Budapeszt oświadczył wówczas, że godzi ona w prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu. O tym, dlaczego nagle popsuły się stosunki między państwami, z Wojciechem Konończukiem z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał Ernest Zozuń. Czy możemy powiedzieć, że to przez tę feralną ustawę oświatową z maja 2017 roku tak strasznie pogorszyły się stosunki między Węgrami a Ukraińcami? Tak, przyjęta w zeszłym roku ustawa oświatowa, która w sposób dogłębny ma zreformować ukraińskie szkolnictwo, stała się detonatorem relacji węgiersko-ukraińskich. Ta ustawa jest generalnie dobrze oceniana, poza jednym wyjątkiem, mianowicie artykułem 7, który jest uderzeniem w szkolnictwo mniejszości narodowych. On przewiduje nauczanie w językach mniejszości narodowych w szkołach tychże mniejszości, jedynie w klasach 1-4. Natomiast już wyżej wchodzi wyłącznie język ukraiński z pewną furtką dla, jak to określono w ustawie, języków Unii Europejskiej, ale tylko na zajęcia dodatkowych. To się bardzo w Budapeszcie nie spodobało, co wynika między innymi z tego, że Węgrzy są bardzo uwrażliwieni na punkcie sytuacji swojej mniejszości w państwach ościennych i konsekwencje tego obserwujemy dzisiaj w relacjach między Budapesztem a Kijowem. A jak to było do tej pory? Mniejszość węgierska na Zakarpaciu, szczególnie w tych kilku gminach, gdzie Węgrzy stanowią większość, żyje w swoim świecie. Wielu Węgrów, szczególnie w średnim i najstarszym pokoleniu, nawet języka ukraińskiego nie znało, a przynajmniej znało go bardzo słabo. Więc z jednej strony ta ustawa odpowiada na pewne naturalne potrzeby. Trudno być obywatelem jakiegoś państwa, nie znając urzędowego języka tego państwa. Ale z drugiej strony wydaje się, że Ukraińcy jednak trochę tą ustawą przedobrzyli. Na to wskazują nie tylko zresztą reakcje węgierskie, ale na przykład rumuńskie. Rumuni również mają kilkadziesiąt szkół na Bukowinie. Oni tą ustawą chcieli uderzyć w rosyjską mniejszość. Tak. Głównym celem tej ustawy był kolejny etap derusyfikacji Ukrainy. Rzeczywiście poszkodowanym w wyniku tej ustawy będą również szkoły rosyjskojęzyczne, których jest najwięcej. To się oczywiście stało zaczątkiem tego obecnego kryzysu, ale potem do tego dochodziły kolejne działania, m.in. podpalenie biurami organizacji mniejszościowej węgierskiej na Zakarpaciu, czy podjęte niedawno przez SBU, ukraińskie służby specjalne, działania wymierzone w największą fundację charytatywną, która zajmuje się dystrybuowaniem pomocy rządu węgierskiego wśród zakarpackich Węgrów. Węgrzy nie pozostają dłużni Ukraińcom na arenie międzynarodowej. Węgrzy sięgnęli po niemalże broń atomową, bo blokowanie już od kilku miesięcy współpracy między Sojuszem Północnoatlantyckim a Ukrainą nie jest w interesach ukraińskich, ale pewnie też nie jest w interesach i Sojuszu, i na przykład też Polski. Jest to de facto swoista polityka szantażu. To znaczy Węgrzy mówią, dopóki nie zmienicie tej ustawy, dopóty możecie zapomnieć o jakiejkolwiek integracji z NATO. Co więcej, Węgrzy też zapowiadają, że mogą podjąć próbę zablokowania integracji Ukrainy z Unią Europejską, co byłoby jeszcze poważniejszym działaniem. Ukraińcy też sięgają po instrumenty międzynarodowe, wydalają na przykład konsula. W ramach kolejnych kroków eskalujących doszło do wydalenia konsula węgierskiego z Zakarpacia, co stało się konsekwencją opublikowanego kilka dni wcześniej takiego filmiku nagranego ukrytą kamerą w konsulacie węgierskim, która to kamera zarejestrowała wydawanie węgierskich paszportów mniejszości węgierskiej. I to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście około 100 tysięcy obywateli Ukrainy ma dzisiaj paszport węgierski. Tymczasem prawo ukraińskie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. I to dochodzimy do pewnej ważnej rzeczy, która często znika z jakichś tam analiz medialnych. Mianowicie wygląda na to, że to już nie jest tylko spór o ustawę oświatową, tylko on jest od samego początku wykorzystywany również przez Węgrów jako część swojej polityki wewnętrznej, ale również przez stronę ukraińską. Znaczy o tym, że Węgrzy masowo wydają paszporty głównie Węgrom, ale nie tylko Węgrom, również etniczni Ukraińcy te paszporty dostają. To było wiadomo od dawna. Wiedziały o tym miejscowe władze Zakarpacia ukraińskie, wiedziały o tym służby specjalne ukraińskie. To, że ten filmik pojawia się w internecie ukraińskim, opublikowany zresztą przez państwową agencję, oczywiście nie jest przypadkiem. To, że SBU podejmuje działania wobec Fundacji Węgierskiej, która jest oskarżona o separatyzm, też nie jest przypadkiem. Kwestia Węgrów, którzy są oskarżani przez media ukraińskie o próbę separatyzmu, staje się pewnym elementem polityki wewnątrz ukraińskiej, w związku z tym, że Ukraina za kilka miesięcy wchodzi w wybory prezydenckie, a zaraz potem parlamentarne. No to wszystko jest wodą na młyn rosyjskiemu spojrzeniu na to, co dzieje się na Ukrainie. Oczywiście media rosyjskie, propaganda rosyjska wykorzystuje sytuację na Zakarpaciu, mówiąc, że rzekomo zobaczcie, Ukraińcy prześladują swoje mniejszości narodowe. To oczywiście wpływa niekorzystnie na wizerunek Ukrainy na arenie międzynarodowej i nie tylko dlatego, że media rosyjskie to pokazują w takim, a nie innym świetle, ale też mam wrażenie, że na Zachodzie wiedzą, że ta ustawa po prostu, jeśli chodzi o szkolnictwo mniejszości, była błędem po stronie ukraińskiej. Z Wojciechem Komańczukiem ze Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawiał Ernest Zozoń. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za 2,5 minuty najważniejsze informacje. Can't you see? No use in waiting. Church.